garnambes, angi iarăs nore, zahkel garnambes, ieresă-ți-n țavi, cunci maseră bat. Aravot va cecnach, arșalui znach, arșalui sipes, aravot va cecnach, arșalui sipes, adrechere, adrechere, țic, tarticnere bat. Shaheni kanari voskelari bes zaina al al alush katik shartunere va Shaheni kanari voskelari bes zaina alush katik shartunere va Шерцерек сирота ве каргачу Барбуснякней арис халицамачу Барбуснякней арис халицамачу Боесал бучинар севханерва Хмду пери ари ярис халдес Кесарин сироте имаралдес Шахени канари воскелари бес Zaina anush katik shartunere va Shaheni kanari voskelari bes Zaina anush katik shartunere va Shaheni kanari voskelari bes zaina anush katik shartunere va